فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan caawa oo khamiis ah. Qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a odayaal ka tirsan beesha Mudulood oo ka hadlay dagaal beeleedyada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe, baaq degdeg ah oo laga soo saaray kulan ay isugu yimaadeen odayaasha beesha Mudulood ee wilaayadda Shabeellaha Dhexe ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. Waa sidee xaaladaha goobihii shalay dagaaladu ay ka dhaceen ee duuleedyada Buulaburdi iyo Halgan? Maxaa ka jira in dagaalo khasaare sababay ay ka dhaceen deegaan hoostaga degmada Mataban? Yayna u dhexeeyeen dagaaladaasi? Barnaamijka waxaad ku maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda gobolka Hiiraan. Xasan Sheekh Maxamuud oo Midowga Yurub ka codsaday inay bixiyaan dhaqaalaha ku baxaya ATMIS oo muddo 3 bil ah kisay ciidamada Soomaaliya ay ka saari lahayd. Warar ku saabsan kulan Baraasiil isku dhex maray Xasan Sheekh iyo madaxda Midowga Yurub ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Madaxweynaha Puntland oo weerar afka ah ku qaaday Xasan Sheekh, kana hor yimid in isbeddel lagu sameeyo hannaanka ay dowladdu ku dhisan tahay. Nuxurka khudbad uu dani u jeediyey baarlamaanka Puntland ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور. وكو يتبنك بشه ربيع ثاني سند كون أفر بقل أفر تانية شانت هجريغة أنكو بلونو برنامجك. Baaq degdeg ah ayaa laga soo saaray kulan ay isugu yimaadeen odayaasha beesha Mudulood ee wilaayadda Shabeellaha Dhexe. Kulankan ayaa looga jawaabayay colaadda qabaa'ilada ku salaysan ee ka jira deegaanada ay gobolka ka joogaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye, waxaana kulanka ka soo qayb galay odayaasha beesha Mudulood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Indheer garadka waxay kulanka ku lafagureen dagaalada maatalayska ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaana hoostaga degmada Cadalle ee Shabeellaha Dhexe. Indheer garadka ayaa baaq guud u jeediyey dhinacyada halkaasi ku diriraya, iyagoo caddeeyey cidda daaha gadaashiisa ka wada dagaalka iyo ujeedooyinka laga leeyahay. Waxay waxgarad ku cambaarayeen dadka aan waxba galabsan ee magaca qabiil loogu dilay deegaanada oo ay ku jiraan macallimiin qur'aan, arday iyo haween, laguna gubay guryo iyo beero. Odayaashu waxa ay dalbadeen in shuruud la'aan la joojiyo dagaalka. Sidoo kale waxay fariin u direen wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimaadkii ay goobta ka jeediyeen odayaasha dhaqanka. Waxaana ugu horeeya macalin Maxamuud macalin Xasan oo ah afhayeenka nuqabada Shabeellaha Dhexe ahna nabadoonka beesha Daa'uud. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu yaquulu llaahu tabaaraka watacaalaa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أضاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وكما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام والتحية وحن أمهد إليهنا أولا قبل شيء الله جل وعلا الله صنع أبوري نخلقي ضرب كينا نقولين أصغو نلدوني إنو أنك أن أبوره أنك إنسي أه دبادتنا أنك لغي ضد مسلمين أه موحدين أه الله سبحانه وتعالى يقين الله صنع هذا أصغنا طيب ما هذا ماليك باللعبته إيا ماليك لما تأيسان جيرين ما هذا الله كدب وحانو ما هذا إليهينا dhammaan dadka mujaahidiinta muslimiinta ah muraabidiinta ah u taagan isoo u istaagi lahay kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Intaas kadib waxaan halkan isugu nimiday inaan ka hadalno annagoo ah muqabada wilaayada Shabeellaha Dhexe ee ku dhaqanka shariicada Islaamka. Waxaan rabnaa halkan inaan ka hadalno ummadan mas-uul ka nahay oo Ilaahay mas-uuliyiin nooga dhigay, anna dayacan dhibaato badanna ku socoto. Aan rabnaa ummadaas inaan baaq u dirno, baaqaasoon rajayhayno inoo wax badan ummadaas ka bedelo insha allahu tacaala. Waxaan marka hore leenahay Ilaahay iyo carabkayna kelimadan ku sheegayno xaqiila ummadda ku sug, ilaahu ka dhig kelima meel muddo ka dhig. Baaqaas wuxuu ku saabsan yahay dagaalada ka socda degmada Cadale, ummadaha degan oo ku abtirsada beesha Mudulood, gaar ahaan Abgaal Ismaan ee kana tirsan wilaayada Shabeellaha Dhexe. Deegaankaas ama degmadaasna waa xigeeda dagaalaa ka socda ahliya oo mataqaanaa xaaliqa ah ay isku baabi'iyahayaan dad masaakiin oo muslimiin ah, loona geysahayo dadka birimageedada. Waxaan rabnaa marka dagaalkaasna wax ka nidhaahdo. Saad ogtihiinba deegaankaas iyo degmadaas dagaaladu way ka kusoo laalaaba jireen, mar walibana waxaa gacanta ku hayay arrinkaasna xalli jiray, dhammaystiri jiray, ku salay jiray ku dhaqanka shariicada Islaamka wilaayada Shabeellaha Dhexe iyo waxgaradkeeda. Intaas kadib saad ogtihiinba ninka la yiraa Xasan Gurguurte murtidka ah, Ilaahay suuradiisa ha dooriyo hana xumeeyo, asagaya waxaa bataana garabkiisa ah hana baabi'iyahe, ayaa kusoo duulay degmooyinka wilaayada Shabeellaha Dhexe kusoo duulay. Duulaankiisii waxa uu sababay inuu dadka muslimiinta ah oo ku dhaqanka shariicada Islaamka lagu dhaqaayay raayadii tawxiidka mataqaanaa udugeedu baxayay inuu ku bedelo raayada qaramada quruntay. Ummaddii sidaas aheedna wuxuu sameeyey odagaas murtadka cutushka inuu ummaddii isku diro, isku baabi'iyo, diin hadday laheed, dadnimo hadday laheed, hadday ay laheed nasab iyo cird iyo sharaf iyo dhiig iyo dheef intaba hadday laheed, wixii oo dhan wuxuu ka dhigay sida maanta ummaddu u jeedo adduunka laga fiirsahayo. Wuxuu keenay inuu ummaddii isku diro, inuu niman dulaaliina usoo dirsado, inuu niman usoo dirsado mataqaanaa dabadhilifyaal ah inay ummaddii isku direen, isku baabi'iyeen. Waxaad arkaysiin niman isla dhashay, isku nasab ah, isku abtirsiimo ah, gubaya aqaladii baadiyaha ku yiilo lagu noolaa jiray, xoolihii mataqaanaa baabi'inaya, gabdhihii iyo caruurtii iyo haweenkii iyo wixii dhammaysaas loo gelayo. Waxaad arkaysiin culamadii qur-aanka mataqaan dadka baraysay in la dilaayo, dhiiggoodii la banaysto. Meeshaas dhibaato ku dhici laheeda ma dhinno. Waxaan leenahay inta waxgarata oo muslimiin ah oo iimaan iyo diin Ilaahay qalbigeeda geliyey, arintaas inay ka danqato, inay mataqaana wax ka qabato, wax alaale wixii awoodo. Waxaa kaloo xusid mudan Xasan Gurguurte iyo Cali Guud Laawe, Cali Diin Laawe ayaa maragma doonta waxay ku tahay inay dagaalka ku kala jiraan ciidamo ay soo direen oo murtadiina lamada dhinaba ay ku jiraan si dagaalku u sii socdo. Muraadka laga leeyahayna waxa weeyaan dhulkaas in Ilaahay diinkiisa lagu dhigi jiray oo lagu kala dambayntu ka jirtay oo tawxiidka lagu akhri jiray oo ummaddu ummadiimeed ay ahaaday mataqaanaa arrinka saas aheeday, walax laga soo minguuriya gaalada asalka ahee Maraykanku ugu horeeyo iyo dhibaato ummadda loo keenay inuu usoo waarido Xasan Gurguurte, wuxuu u kaashaday odayaalo dawaaqiid ah, murtadiin ah, ku dhaqanka shariicada Islaamka weligoodba la dagaashanay, isku magacaabay inay sharci dejiyaal yihiin oo sharcigii Ilaahay afduubtay, iyagu miidiyaha ka dhahaya annagu waxaan nahay sharci dejiyaashii hay-adda ugu sarreysaan nahay, xitaa ma ka xishoohayaan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnadii nabigiisa, cidda mataqana sharci kale ag dhigta ee tiri sharci dejiyaalaan nahay, Ilaahay suuradeeda suurad kale ha ka dhigaan leenahay. Daanyeerayo doofaare Allah ka dhigo. Xasan Gurguurtuna waxaan leenahay dadkan waa abgaalabaan ahaad ee sheeganaysay inaad ka dhalataad sheeganaysay, ina Xasan Sheekh Maxamuud baa lagu yiraa nin nasab iyo nikaax ku dhashaa mataa abtirsiimadaadu tahay, laakiin diintii aabayaasha iyo awowa aad ka dhacasho waa bedasho, waa gaalowday, haddana waa iska warhaysaa suuradda hadda kaa muuqatana waad ka warhaysaa oo hadba waa isfiirisa miraahadaa waa isku fiirisaahe war xasan oo dhego kuguma socoto isdib qabo ilaahay usoo laabo waxaan kaloon baa kaluu dirayaa nimanka uu hadda u cusub yahay waad u jeediin dhibaatada ummadda ku haayo khaasatan ummaddii uu ka dhashay uu sheegahayay sidaasoo ugu amaal gudaye war ceel ninkaa horreeyaal wax laga warsadaahe nimankaas deegaanadiina degmoodinkiina dhulkiina ka saara waxaan leenaha markaa ummaddu ha ku baraarugto gaar ahaan abgaal ismaam beesha abgaal ismaam baaq guudan u diraynaa annagoo ah nuqabadii wilaayadda shabeellaha dhexe annagu saaad arkaysiinba dan adduun ogomkiin dhex jirto haba yaraatee misqaala daratinu adduunya idinkama lihin war waa baabaadeen waa dadnimadiina waa tagtay waxaan idin leenahay rabbigiin isu dhiiba soo dhowaada war xasan gurguurtay atbaacdiisa cali diin laaway atbaacdiisana war ka fikira iskana celiya ilaahayna ugu dhowaada subxaanahu watacaala waxaan baaq u diraa ugu dambaystii wilaayadda shabeellaha dhexe iyo dhammaan wilaayaadka islaamiga iyo dhammaan mujaahidiinta waxaan leenahay dhulkaas waa dhul islaam waa dhul mataqaanaa towxiidku taagnay maraan dheerayn oo ka taagnay waxaa laydinka rabaa gaar ahaan wilaayadda shabeellaha dhexe sida ugu dhaqsiyaha badanne ummadda halkaas lagu baabiinaayo inay ka jawaabtay u hiiliso oo cadowga ka dulqaado oo meel kasta geed dheer ha loo karo geed gaabasa ha loo karo cadowga manaxariistayaasha ah oo gaaladu soo carbisatay oo halkaas laysugu keenay waxaan leenahay ilaahay ha idinkabo ilaahayna garabkiina ha galo mar walba ummadda waxaad u dadaashin u taagan tihiin bedqabkeeda in diinteeda iyo dadnimadeedu badbadeed u taagan tihiine halkaas sida ugu dhaqsiyaha badanne ummaddaas ha loo hiiliyo cadowgana halaga kor qaadaan leenahay waxaan leenahay ilaahay towfiid allahna waafajiyo muslimiintana kor allah ka dhigo xasan gurguurtee waxuu wadana allaha burburiyo dhammaantood ilaahay ha ka dhigo waxaan mataqaanaa ta'siir dambe ummadda ku yeelan waxaan ilaahay ka baryaynaa muslimiintu meel kastoy joogto raayada towxiidka aa ku filan diin ayadaale deeq ayadaale ummaddu waxay u baahan tahay nabadgelyo nabadgelyana waxay ku timaadaa fa ayu lfariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lamnu wahum muhtaduun amnigu saasoo ku yimaadaahi ummad shirki iimaankeeda ku barxin allaha naga dhigaan leenahay wabilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa macalin maxamed macalin xasan, markaana waa nabadoon mukhtaar dhuubow oo ah xubin ka tirsan golaha odayaasha dhaqanka ee shabeellaha dhexe. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin wabacdu. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. ilaah baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala nagu soo kulmiyey xafladan qiimaha badan leh oo aan ugu dirayno baaqa nabadeed dadka walaalaha ah ee beryahan ku dagaalamayay degmada Cadale. Dadkaas sida aan ognahay waa dad ehel iyo arxibo ah oo qaraabo ah oo ilmo adeer ah. Runtii dagaalkoodu waa dagaal nasiib darro ah, ayaan leenahay baaqa aan dirayno waa inay dagaalka joojiyaan. yaquulu llahu subxaanahu watacaala inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacallakum turxamuun. Waxaana wada waxaa weeye xanuunkaas aan ka xanuunsahayno dadka ehelada ah oo muslimiinta ah oo deegaanka shabeellaha dhexe u dhashay oo isku leeyay kuna baaba'ay deegaanka ay ku noolaayeen, hergeli waayey, harsan waayey, dhibaatadaasna aan ognahay in ay soo gaartay markii ay waayeen ku dhaqanka shareecada Islaamka. Runtii dadkaas muddo dheer ayay meesha ku noolaayeen, 15 sano taqriiban muddo dhan ayay harsahayeen calanka raayada towxiidka. Dil haddii uu dhaco waxa uu ahaa mid qof ama laba ah, kadibna ay nabad iyo islaac uu ka dambeeyo. Weliba markii uu dhaco cidda dhigtay maahana cidda kale, intay meesha tagto meydka ay qodka aasto. Hadda waxay gaartay meyd la isla aasa iska daayay in caruurtii reed la dilo, in gurihii lagu hoyo waayo, in beerihii la gubo, in gurihii lagu hoyaayo la gubo. Waa dhibaato aada iyo aada u ballaaran. Dhibaatadaas uma dulqaadan karno haddii aan nahay nuqabada wilaayadda Islaamiga ee shabeellaha dhexe iyo guud ahaan mas-uuliyiinta gobolka ilaa heer xarako intaba waa loo dulqaada waayey. Sidaas darteed waxay noqotay inaan ka hadalno iclaanka. Hadalkeennu waa hadal bulshada ehelkeenna aan ugu danayhayno. Soomaalidu waxay tiraahdaa ceelna uma qodno, cidna uma maqna. Maanta waad ogtihiin dhibkiina intuu socdo. Dad baa idinla jira, dadka agtiina jooga hadduu dad wax qabahayo uu yahay waa laydinku soo bixi lahay, dhexdiina heshiisa daawo la dhigi lahay. Waad aragtaa cid idin damqayso ama idin naxayso idin maag joogto. Waxaa la rabaa inaad dantiina garataan, inaad dagaalka joojisaan, inaad ogaataan inaad ehel iyo dad qaraabo ah oo walaalo kale go'i kara inaad tihiin inaad ogaataana loo baahan yahay. Intaas waxaan u jeedinayaa qaybaha isaga soo horjeeda degmada Cadale oo iskula abtirsada beelweynta Abgaal, khaasatan haddana ka ah harti Abgaal ka sii ah nimanka la yiraahdo Cilimus. Runtii ceeb aada iyo aada u ballaaran maanta Soomaaliyeed isbarteen in dadku hadduu dhibaato uu sameeyo in uu ka argagaxo ama ka xishoodo mihi la arki jiray inaad khad intaad dhigtaan guryo la gubayo iyo wax lagu dheelayo inaad intaad khad dhigtaan aada gudbisaan ee maanta Soomaaliya idin barto war kuwayihiin laydin yiraahdo aada iyo aadaan ugu xunnahay. Waa sumcad xumo, waa sharaf darro. Maanta haddii dadka agtiina jooga idinna xiwaayna annaga idinna xayna, runtii arrintaas waa ka damqanay. Waxaan rabnaa dadka wax garadka ah oo culimaa u diinka ah oo indheer garadka ah oo nabadoonada ah, haddayba jiraan nabadoona meesha ay joogaan nabadoonada ah, inay arrintaas ku baxaan. Waan ognahay maanta dad ay la kaashadaan oo dowlada dhihi karo ma jiraan, laakiin dadku nabaddiisa waa ka tashada aayahooda. Waxaa la rabaa haddaan lagu naxayn waa la iska naxaa, cid idin naxaysa haddaad weysaan idinku isu naxa. Taas waa baaqaan idin jeedihayo dadka dagaalada ka wada degmada Cadale. Dagaalada joojiya, shuruud la-aan joojiya, nabad isugu imaada, islaax, suluux iyo sabar gala. Suluux iyo sabar aa wanaag lagu gaaraa. Maanta noqobada wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Dhexe arrintaasay idin soo gudbihe. Runtii waa baaq qiimo gal ah. Waxaana jecelnahay warkeenna inaad dhulka ka qaadi doontaan, dhibaato kalena aysan sii dhici doonin. Waan idinka rajaynaa insha allahu tacaala. Taas waa meesheeda. Hadal badan haan buuxiya la yidhi, soo gebagebe intaana gaarin waxaan rabaa inaan beed yar oo aan ku dhiirigelihayo dadka qaraabada ah oo ceeboobay inaan halkan ka soo jeediyo. Caynku waa qur-aan, hadal runtaa lagu caddeeyaa. Cili Muusehaas Cadale dega ee ceebtu wada gaartay, aan codkayga gaarsii rabaa caawasaan rabae. Aan codkayga gaarsii rabaa caawasaan rabae. Inkastoo colaaday dhacdo diriskii kala caagay, oo curadii badan oon jeclayn ciidda lagu aasay. Indigaana sii kara inuu caadil faral yeelay, nin adduunka ceesh ugu dhinnaay ciidda lama saarin. Cimrigiis nin leestana qof jecel soo ma celi doono, waxaase la yidhi caanihi nasiibka ridaa gobolla ceenshaahe. Dadna waa ka sii culusihee ceensha wixi jooga, cafallaahu aan wada dhahnee caawa nabad gaarno, colmow ku ragaa la yidhi caafimaad ma leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Mukhtaar Dhuubow. Odayaasha kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon Cali Caraaye, nabadoonka beesha Warsangeli. Nabiyu sallallahu calayhi wasallam man yurid illahu bihi khayran yuwaffiquhu fi ddiin. Ilaahay baa mahadsan na fahamsiiyey inaan walaalahayn oo maantay isbaabi'inaayo inaan mataqaanaa aan isu anugu ka damqayna aan isu imaano. Allihiina garadsiiye ayaa mahadda iska leh. Waxaan idiin sheegaa xadiidka ugu dambeeyey, culumma waa joogta, waa macalimiinti waxa la layhaayo. Waxaan u sheegayna xadiidka wuxuu leeyahay man yurid illahu bihi khayran yuwaffiquhu fi ddiin, diintow baraa lamana diintow fahamsiiya qofkii ilaahay khayr la doono waaye. Diinkii waa la akhrihaa, dugsiyaashii waa dhisan yihiin. In maantay qaatil iyo maqtuul ma finnaar in labada dhinac laysaga imaado ee laysdilo, ee haddana maanta baraha bulshada laysu dhigo, ee adduunka uu fiirsado, ee haddana sidii loo kala dhashay haddana mataqaanaa laysugu soo hambaliyeeyo, waxaasu ceebay keenayaan walaalahayow. Baaq waxaan idinkugu jeedinaynaa idinka ilaahay horta ka cabsada, ilaahay abuurta ka cabsada aan idin leenahay. Annagu maantay waxaan xasan Gurguurte iyo Cali Guudlaawe iyo Seney Cabdulla Gaab waxay keenaan soo safriyeen waad haysiin. Annagu sidii walaalay iga horeeyay u sheegeen danu nagooma keen dhex jirto inaan maantay idin iibsanno ama dhiiggiina maanta gadanno danu nagooma keen jirto. Jirkan xanuunaya waxaa noo xanuunaa kitaabka iyo sunnada ayaabaha lagu waamini jiray. Raaya tawxiid ayaa ka babanaya laa ilaaha illa allah muhammadu rasuulah. Saas korkiin mataqaanaa aada ku harsanayseen igaara inta timaa inta duubto gubtay waxuu dhalana waa muuqdaan. Ilaahay ka cabsanaa idin leenahay. Maanta waxaa la soomaalidu biyo daatay dabadooda la ceyshaa la yidhi mataqaana dadka wixii tiga waa tageene wixii dambe aan cayminno warkayna qiimo u yeelay annagoona noqobada gobolka Shabeellaha Dhexe. Markaan hadda maanta aan isu imaanay ilaa maalinkay bilaabatay maanta a joogto sidaas aan idinla gubahaynay. Walaalahayow raalli ahaada, hal oday ilmihiisaa tihiin, haddaad isu qabtiinaad mataqaana qabaa'ilo badatihiin ee ilaahay idin barakeeyey. Waxaan idin baaq ahaan idin soo jeedeena inaad kala joogtaan ood ilaahay ka cabsataan oo culummadiinna iyo akhyaartiinnu ay fadhiisato, ilaahay kitaabkiisa ay lagu noqoto, nimanka idin iibsaday ee shariif madax weyn yahay ee intaamintaqaanaa xeebta cadalad degay, inta xasan sheekh sidaad sulayda injo uga soo qaatay maanta mataqaanaa taagan ee inta hal hub hoos ka dhiibaayo ee labada dhinac mataqaanaa laga kala fangarayahay, war ogaada hal oday ilmihiisaa tihiin, annagu wayda naqaan intaad isu jirtiinaa la helaa, nin joogi karaa ninka kalema hadduu ka tago ma jiro, dhisaatiin dhis is dugsanaad ahaadeen, ilaahay ka cabsanaa idin leenahay, annagu baaqa aan idin jeedayno, walaalihiinaan nahay, danta aan idinka leenahay, fiiriya maanta warkayna qiimeeya, ilaahay ka cabsada, dadka maanta mataqaanaa la baabi'inaayo iyo guryaha la gubaayo iyo adduunka lagu dheeraayo aaday noo dhibaysaa, waxay yeelaan annagu waa helnaa kitaabka ilaahay oo la dulmiyey waaye. Waad maqlayseen hadda adduunka dhegahana kama xiridiin, baraha bulshadana waxaad u isticmaasheen si khaldan, si sax hadaad u isticmaashiin waxaad ka helayeen dadka cadowgiinaad ka heli lahaadeen. Waad aragteen yuhuudu si hadda mataqaanaa falastiin yeelo u hayso, waxaad maqlayseen dhegahiinna ku maqlayseen xasan sheekh hadda ka hor yuhuud inuu aaday markii la doortay socodkii koobad safar yuhuud u aaday, shalana waad maqlayseen xusaan caydiid yuhuudu abaalaynu quranahur wardad dadka waxaan anagu maanta waxuusha dadka iimaan kala waxuu sheegowna dhegaysta intana maqlayso ilaahay ka cabsaysa hana dhegaysato. Anagu kuley cali guud laawaya tubaa ka weynaya xulufadiisa xasan dhici sooya ninka la yidhaha sani cabdulagaab iyo shariif murtad iyo xasan murtad baaqan uma jeedin hoy uhayno waxaan uya dadka muslimiin hana dhegaysto, warkayna ha qiimeeyo maanta anagu inaas laysiinana dhibaysa, warkayna qaata ilaahay ka cabsada dadkaa idin soo tiriyey oanba akhyaartigaasoo idiin sheegtana dhegaysta maanta danta idinka leeyihiin ninka cadalo fadha xasan sheeqo waxa waaye intaasaa dhimatay xaad ugu siisay ay joogtaa dadkaa soomaaliyeed in la laayo oo wax loo tari karo oo diinta islaamka inta laga saaro yuhuud gumaysataa laga rabaa war hays baabi'ina dadkiina culammadiina shibtira oo xaqa ka aamusana xaqa hadda ha cadayso. Ilaahay waa idin tusiyey ee ninka hadda xayaatada ku jirta oo biri adduunya joogo ilaahay waa weydiiyahe hadda ha ka kaco hurdada hana isweydiiyaanu mataqaanaa arrintaanu fitnada may ka timid oo mataqaanaa maanta hay-ada aayadda qur-aanka wataquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ilaahay baa yidhi fitna iska ilaa cidda samaysa gooni aan ku noqeyn. Dadkiina noqobada amba culammada ee maanta joogo darara iimaan ninkau ku jiro ha ka kacay hurdada horta ha fiiriyo mataqaanaa waxau hadda maanta meesha ka dhacaya in dadka dhinto uhaayo ay jahanamo ku aruuro uhaayan war fiiri adduunka mid ogaada in dhulka hadda maanta ay suul rati dhinna inta odo suul isku dhalay ay isku haysato inaan dib loo soo marsiya ninka ku dhinta dib usoo naqama maahana cidda u qabna dhihi ma dooyo ogo waa soo uga tago. Annagu baaqaa idin jeedahayno waxaan idiin sheegaynaa waa baaq nabadeed ilaahay uga cabsada culummada joogta oo maantay amba macalimiinta xalay macalimaa la dilaa layidhi halka kaloo duulaan macalim adoonka sida uu didaa macalimiinta qur-aanka dugsiyada qur-aanka dib inuu ugu noqota dadka haysu soo baxdo yaan la gaabanaynin oo yaan la cabdila caruurinin mataqaanaa dadka iimaanka laysu tago hana ka hadlo. Waxaan baaq hadda nabad baaq kale u jeedaan arrintaas udaraynaa weyda gobolka shabeellada arrintaas inay faragiriso oy ku baxdo oy mataqaanaa maanta dadkaas u gurmato ilaahay baa u maqan nimana qandaraas ku qaatay in qandaraaskaas ummaddaas laga baabiyo sidaasna insha allahu tacaalaa weliyadaan u jeedi lahay aadaana u jecelahay cadownimada iyo maanta hagar daamada ay wadaana war ummadihii arka war arka oo ilaahay ka cabsada yaan u jeeda warkaasna waxaan u hayno oo maanta u taagannahay oo media u soo fadhiisanay in allah intii wax garato ilaahay kitaabkiisa wax ka taqan waay intii waddanka gaalo keentana annagu biri baan ka nahay dilaa naga dhexeeya dagaal laakiin ummadda muslimiinta bulshada inay isaga kaayan baabiin intaasaa mataqaanaa ujeedaha baaqaasan jeedina war reer cabdallow amba mataqaanaa suul ratiyow annagu mataqaanaa intaa isu jirtiin waa helnaa dad ilaahay farac siyaad tihiin war faraciinana ha gaabina maad joogtin jihaad ka eclaansho mataqaanaa iska dhiciya nimanka idinku soo duulay ee halba hal ou risaaska soo siyahayo ou hala diila leeya inta ewal mataqaana ilitari adduun dadkiini ku xaabsheen oo mataqaanaa diinla-aan ku laayeen hadda haddana wixii dambeeyey inta ku laabtayn mataqaanaa ciribtiray joogaa nimankaas war nimankaasu waxaa waaye wax idiima reebin war ilaahay ka cabsada mataqaanaa ninka hurda u ka kac oo culummaday ka kaca oo akhyaartooy ka kaca oo nala qaata arrintaasoo mataqaanaa ummadda mataqaana hala samata bixi ilaahay baa badbaadin kara ilahay baan baraynaa war sacaha doogto ilaahay mataqaana kuwa aanu idinka dulqaado oo yuhuuddu soomata soo dirsatay dadkan yuhuuda soo war hurdada war nimanka yuhuuda soo dirsatay waa huban tahay war kama jiro in alle intii mataqaana raadkiisa ku istaago waysan mataqaana yuhuudda waay xusan ciddi doorkiisana wax ka qaato intaasaan idin sheegayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdullaahi cali caraay. markaana ku soo dhawaada nabadoon sheekh cali biyowgaaf uu naqiibka madaxa odayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo kulanka ka hadlay. alxamdulilahi ilaahay baa maad iskale naga dhiga muslimiin nama keliya nicmatulislaam waliimaan noogu dara nicmatulamni mahad alla ka gadaal. waxaan sidoo kale maad ujeedinayaa bahday caalamka. intaas kadib wixii baaqa uu la jeedin rabay iyo khayaaraa jeedisay anna un waa khatima waa gebagabeynaa inshaa allah. waxaan la qabaa wadaadada iga horreeyey. waxaan leeyahay ragga halkaas ku dagaalamayo qabiilaadka oo annaga naga dhashay haddii diinta ilaahay u gargaari waayeen iyo ilaahay wuxuu ku saliday cadow kale waxaa lagu dadka lagu qiimeeyaa layidhi ina min tawaadici alxasanati alxasanatu bacdaha wamin jazaa'i sayi'a asayi'atu bacdaha. qofta haddii wanaag aad ku ogeeday wanaaggii ma ku sii socotaa ma xumaanay u leexatay intaas baa lagu qiimeeyaa. haddii marka ay 15 sano iyo kasii badan kitaabka ilaahay kuhoos noolaayeen ay wanaagiisa arkeen ilaahay hadday u gargaari waayeen ilaahay marka cadow ku saliday waxaan marka leeyahay inay ilaahay usoo laabtaan ilaahayna dembigooda waa dhaafaa. kullu dembin casa allaahu an yakfira. xadiidkii mucaawiya wuxuu ilaahay dembi kasta waa dhaafaa ila rajula yamuutu kaafiran. wuxuu u dhaafaa ruux kasta oon ka ahayn ruux asigoo gaala dhintay aw irajula yaqtulu mu'minan mutacamid amba ruux muslima dilay loo dhaafi maayo. marka dadka muslimiinta isdilaya oo maalin walba dhiigga iska daadaaya yaan waxaan baaq inaan u jeedina rabnaa islana dhashay waxa way qaadicu raxim la yadkhulu ljanna wuri nabigu waa dad qaraabaa waa dad caruuna muuse isku wada ah waa maxamed caruuni iyo cabdalla caruuni saasay isugu dhow yihiin inay maanta dhiigga iska daadiyaan beri laba garasan soo guba boonka la yeerayo beri waxaan soo guba ceelmulq xaggaa cabdalla aade xaggaa gaabana aada la yiraa waxa way waa foolxumo. ilaahay beri waa weydiinaa maxaad u dagaalantay ruuxu haddii la dilay wuxuu ku leeyahay maxaad ii dilay maxuu ii dilay rabbiyo weydii markaasuu leeyahay war maxaad u dishay qatalahu litakuuna alciza qataltuhu litakuuna alcizatu lifulaan uu leeyahy ina qabiilkaasuu sharaf filo darteedaan u dilay ruuxaas ilaa 70 sano oo qiyaamo jirta yow jahanama ku sii soconayo. waxaan rabaa marka baaqaan u jeedinaa waxaa ka mid a inay ilaahay usoo laabtaan waa dembaabeen haddii ay towba keenaanna annadaamatu towba nadaamada iyo shalaytada towba inay ka qoomameeyaan intaasaan kula dardaarma waa dad wada dhashay. haddii aan wax kale aan tusana niman baa waxaa gooni jir uga samaystay teendhooyin iyo guryo ka dhista murtadiin ah oo shariif ku jiro oo ugaas baas ku jiro oo imaan baas ku jiro la garanayn oo kitaabka ilaahay cadow ku ah nimankaasaa inta soo tegayay waxay dhaheen maanta haddii qadadu ka goodaba amba casho la waayo mid hoos kristaa iska dhiibaya mid hoos hub hoos ka dhiibaya sani xagguu kasoo dhiibaa bashiir abuuka dhinaca kaleu kasoo dhiibaa ragga waaweyn u gadaal u jirana waxa waaye cali diin lawe iyo xasan gurgurtana waa ka dambeeyaan asaa usoo diray lacaguu kusoo siiyey utaguu yiri ilaa 4 bilood 5 bilood ay dhex fadhiyaan waa mushaaray meeshaas ka raadsadaanba meel kale buuma socdaan. marka in dhiiggiina la gato ruux muslima hadday yihiin waa ungaalo murtadiin oo asaleh ruux muslima dhiiggiisa amba ruuxcunatiisa in la cuno oo dadka la iibsado waa xaran. meeshaasay u fadhaan maday isku diraayaan masaakiinti waxba aan garanay. xasan gurguurti haddaan dhanka kale u jeesno marka waxaan iyaga baaq leeyahay arrintaas ka jooga kale jooga nimankaasay idingatee ka jooga darad waa arkaysan sanay 4 ruuxo cabdalla caruunaah u dhaawacay waa la soconaa. haddana meesha wuxuu u fadhiyaa geli ma kare wuxuu yihi mid ciise iyo mid kale iyo laba oo kasoo dira meelahaas iyo mid hursan geli uu yihi liyo aniga xoogaha waxbaa igu dhigay adunku aada risaaso hubay u keeneen inay kala dhiciyaan iska daaye uwa laysdilow hayaa ayagaasaa ugu wacan. waxaan leeyahay indhayeel leh horta iska fiiriya nimanka murtadiinta waxaa ku daranina. midda labaad dagaalkan waxaa sal u ah xasan gurguurtay markii xamladii uu soo qaaday ku hingaabay oy wax u soco waayeen iyo wuxuu sameeyey bal soomaaliya inuu baabaasho u socdaye gaaladii godadka ilaydoo ku jirtaa la yihi horta bal hanoogu jiraane udhii bal soomaali waa ha baabaashee hees ku diro waa loosoo dhiibay waa la baabiiyey haddoo wax ku waayo waxau keenay ku hingaabay oo wuri bal qabiilka aan haddana isku diro. meeshaasuu marka iyo u fariisto uu leeyahay maalin walba hubka hala siiyo hees baabiiyaano inaan qof ka helin ugu talagalay. ninkaasu waad aragteen wuxuu ka xun yahay fircoon waa ka xun yahay fircoon wuxuu ku dhaafsan yahay suu ilaahyaal أو أنت إله وأنت طافو إله يلسم يسا مجلس التشريع كتابك إلهي وحمق حق الله دقو إلهي وحلو مامول ما كتبك أو كان كونك لو تلقى لي وحكم الجيران واي أنا جا وحسب تجيني رقم ملو فريسي إله يلبو سامستي إله كسي وين بو سكر لقي فرعون بكدران مركز سوري وحدة كان لو مامول الغاي هدي لو دليل الغاي وحلا له وحلو مامول الغاي هلا صو صار وري استجاب آيات الله رجع أفديون يا سولي عمر بن الخطاب أيضا كان خالد بن الوليد كوا سنة الدين تيكب عن إلهنا النشاء إن وجهه قيامة أهل البدع والفرق تسود وجوه كوا اللي يروي وحن لي عشان جور جور تواهن جودي وحكون جوا بدلقال كي أدن كوا سكوك يندر ربا حسن وعدو إلهي ودركتن وحو سجودا ودركتن نقصد نحبين للسيدية يو سجودا يي كنيتي كوا سجودا يي إن وحو هدانا سوري جيي إن رجو إسجور سدو بلنك أتاجري سين أو حملوتين أودوتين أركانوتين بلديبو فكرة أبقال اسمان قارهان وحان لي لنك أسوكو أجر من ماها أبقال وقال إلهي وواركينو الصومالي دان كبابي إيو أو مسلمين تكبابي إيو دينك إلي أسيقن بابي نسيقا إلى شنايا مجاهدين بو أولي يميت لا يزال هذا الدين قائمة دينك هو التقنانا يا إلى قيام ساعة وحانت هذا السبب نغنى تقنيك عصابة من المسلمين باو دقاء الله ميسا أو إلهي جنك السوهيدة وحامرك قبا قبيدي آن كسو دمينا يا تدك الدين الغباقين الله مهدي قومي إلى قبيل كلاج هنون ينتاجن هاي عدة هنون ديدان وإلى له قرينا هذا ما ربو ما هلنا وحن كسوق جب جبيه جور جور تهلا يسقى إلى الشو وإله عدويس وعدوية ومسلمين تعدوجود أنا إلهي الله من ودمان وحوي إلهي وحلي لكل أمة المعافى إلا المجاهرون تدك دمان إلهي ذنب وعذافا كوا من بنان كلا يستجم هاي إلهي الحرقي سو صلى الله منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور واتهي دغستيال ولي وحدنا قلا سعتان ورباهنتا الفرقان مركانا وحلقة 17 حبنت عافماتك حبنت أي هبين وليبه هل السؤال مهم أهل ويديا دكتور قرح عبد القادر او دكتور صومالي امتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور قرح وحااد صوبتي ان بدن او غبدها هنا اسعديان ايغو ادكسنيا مادوين كيميكال اه هذا اسعدينتو ما وح اسك عادي اه با دنكا عافيماتكا مسوا وح دباتا كينيا وما سنتهاي مادام ادي تري عاف مدهان دباتو اي ليدahay iscadeynta inaan ka hadalno waa arin qatar ah in la iscadeeyo maqaarka la fiiqo ilaahay uu ku sameeyay waa arin caafimaadka qatar ku ah waxyaalaha la marsada maqaarka waxa ku jiro mawaad qatar ah sida maadada loo yaqaan mercury taasoo sunku ah kiliyaha isambada waxa ku jiro wax loo yaqaan topical steroid yaani waata qanide daawayn kale oo qan steroid qayb lagu taagla maqaarka in la mariyo kuwaas oo keenayo in nabar jirka ka soo saaraan qofkana diikar uu ku dhaco dadka hada iscadeeyay badankood diikara lagu arkay waxa kale oo jirta daawooyinka waxa la dagaalamayaan maadada loo yaqaan melanin oo jirka maqaarka siiso kalarkiisa hadee melaninkan shaqadeedu waxay tahay inay jirka inay qorraxda ka difaacdo maqaarka qofka haduu iska la dagaalamo maadada la yaqaan melaninka hadhow qorraxdii uu nuglaanayo qorraxda haduu ku dhacdana waxa dhacay inay hadhow ku dhacdo cancer of skin maqaarka inuu ku dhaco cancer uu ku dhaco maqaarka ah marka anagu waxaan leenahay kulla culimada ka hadashay laka caafimaadahan qof caafimaad qaba oo foolxun wuxuu ka qiimo badan yahay qof qurxoon oo caafimaad la'aan ah yaani waxaan leenahay priority-ga ama awliyaadka hal siyo qof hasiyo qofka caafimaadka inta si la qurxiisa marka waa arin qatar ah laga fogaado ummadana dad waxa jira hadda aad iyo aad oo ganacsada dadkaas waxaan leenahay ummada meesay oo keen wax ay ka faa'iideystaan halkaan ummadu waxay ka faa'iideysaa maasintii وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. goobii shalay dagaalada ay ku dhaxmareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ee dhacduleedka magaalooyinka bulaburta iyo halgan ayaa degan, waxaana ciidamadii huwanta halkaasii lagu weeraray ay dib ugu laabteen halkii ay ka soo duulantageen. sidoo kale deegaan hoostaga degmada Mataban waxaa ku dagaalamay ciidamo iska soo horjeeda oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. muxuu ku qutamaa dagaalkooda? waa sidee goobii shalay lagu dagaalamay? waraysi ku saabsan xaaladda gobolka Hiiraan waxa aynu la yeelanay aqoonyahan عبد علي احمد او كسوغان قبل كهيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. لكم هو رئيس عبد الفرقان ونرى كشفي بدعاء السلام والسلام والسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. انا سيد ابو عين تاكيد الحاله السياسيه ولايه الاسلام لايران خليها جدا ليس بالعلاء اللي كدعى انت وضح السبب منين كان deegaan waxa weeye halgan oo inta soo inta aan ila dhale ya sidda marka la fiiriyo aan islaam leeyaan bulshada ee la khilaafaad fara badan ayaa dhaxlooda ka jira ee ugu horeysa degmada waxa weeye Mataban deegaan hoos jimaado oo lagu magacaabo Beer Gudid shalay kale dagaalada ayaa ka dhacay oo iyaga dhaxlooda ah waxa weeye ilaa saddex askari ay iska dhaawaceen hal qof oo shacab ah oo dadkii loo xidhi dhinaca kamid ah ayaa ku dhintay waxa weeye khilaafaadkaas uu jiray dalka marka fiiri sahib shabeelle gudaheeda ninka yidhaahda Dabageed waa kii hadlay maalin ka hor oo waxa weeyaan sheegay burgunti iyo kooxdiisa inay qaadaceen waxa weeyaan ay shaqo ku lahayn oo khiyaano fara badanna uu ku sameeyey waayahay khiyaano fara badanna uu ka dhexeeya waayahay marka in xiisada taagan hadda ka waran yay si rasmi ah ugu dhexaysaa si rasmi ah waxay uga dhexaysaa xiisada hadda taagan Cali Jeetmahan waa nin lagu magacaabo waxa weeye ducaale oo ku magacaabo gudoomiye ku-xigeenka degmada Mataban iyo dadka deegaanka degan maanta la yidhaahdo deegaanka Beer Gudid ee Mataban aftaro ayay si toos ugu dhexaysay dagaalkuna labadaas ayuu u dhexeeyey. hadda ka waran marka waa sidee wax xal ah oo laga dhexwado miyaa jira? walaal deegaanka waa deegaan aad u fog waa nimankan uu ka mid yahay waxa weeye nabadiidka oo Ilaahay subxaanahu watacaala amada muslimiinta uu ku salladay ciidamada nabadsugidda ayaa deegaanka hadda jooga oo waxa weeyaan ka arkaatay burburte ayaa deegaanka jooga wax hadda waawaan waa rasmi ah hadda meesha laga sheegayo ma jiraan. dhanka Hirshabeelle iyo Hiiraan State waxaan ogeyn in khilaaf uu dhexeeyey ka waran iyagu in khilaafkooda halkuu ku dambeeyey. khilaafkooda sidii unbuu ugu dambeysay khilaafkii uu taagan yahay gobolka Hiiraan markaa fiirisa maamulkiisa aada ayuu u qasan yahay dhowr maamul oo iska soo horjeeda ayaa ka jirta. ninka la yiraahdo Cali Jeetmahan hadda gobolka uu ka maqan yahay laakiin afraad ay ka amar qaadataa iyo ciidanka amar qaadataa ee gobolka dhinaca ka jooga isaga waxa uu maqalay inuu dhankaas iyo wadanka Uganda uu ku maqan yahay inuu soo noqon ninkana Ilaahay baa subxaanahu watacaala garanaya laakiin gobolka xaaladiisa way qabsan tahay dhinacan Hirshabeelle waxa weeyaan waa markaas fiirisa waxa ku sameeyda marka inay iyaga natirkooda lagu qaybsanyihin oo qayb ka mid a weli ayna ka gogol waxa weeyaan ninka lagu magacaabo madaxweynaha Hirshabeelle madaxweynaha burburte inayna qayb ka mid a weli si toosada waxa weeyaan waxa la sida madaxweynaha hadda ninka ku magacaaban guud laaba si toosa uma hadlin madaxweyne ku-xigeenka waaye ninka hadlay markuu hadlayeyn hadalkiisa waxaad ka dareemaysay inay xoogaa sii Hiiraan ahaan uu hadlayey yani qadiyadu ay tahay qadiyadu ree Hiiraan oo Hirshabeelle oo dhan ayna ahayn marka saas daraaddeed marka madaxweynihii oo Hirshabeelle weli muusan hadlin burburtada siyaasadiisa inay ka horjeedana weli ma sheegin marka hadduu aamusa hadlayna weli ka hadlay waxaad moodaa inuu weli isaga ku xiran yahay marka maamulkaas tamaam buu geeniya markaad fiiriso uu wata Dabageed sii Cali Jeetmahan ayuu taagan yahay sii kale oo ninkii uu ku yeelay soo magacaabay Cabdulaahi Suufro meel buu taagan yahay weli taagan yahay ciidamo intoodaba ka amar qaadanaya sida ninkaan hadda kuu sheegay ducaarad inuu weli taagan yahay markaad fiiriso marka gobolka waxa weeye siyaasadiisa aad buu qasan tahay. waayahay in gobolka sidoo kale dagaalo baa ka dhacay in sida qeyba hore in hadalkaada aad ku sheegtay uu dhexeeyey xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidamada hubaysan oo isugu jira macuusle iyo kuwo si toos ah u hoostaga in dowladda nooga waran in dagaalkan ka waran yaa hurinaya hadafka laga leeyahay ujeedka laga leeyahay muxuu yahay ilaa iyo haddana ka waran khasaaraha soo gaaray dagaalkan hadda waxaa hurinaya marka sida ugu badan oo hadda halkaa ka socdo wuxuu dhexeeyaa mujaahidiinta iyo dhexeeya waxaa dabada ka riixaya Islaan Islaan ninka lagu magacaabo guud laa waxyaa dabada ka riixaya oo yaani laba dadkan muslimiin ka waxa hadda diinka degan oo beerahooda nabada ku fashay oo kamiga haysto oo wax dhibaato hadda mujaahidiinta iyaga dhexdooda ka jira in qalbiyo inta badan dadka dagaalamo oo waxa weeyaan dagaalada horeeyay waxay ka yimaadaan dhankaas iyo maxaas iyo muqukuri ay ka yimaadaan dadka deegaankaas degan inta badan kuna jiraan dagaalka kuna jiraan xarkadyadan wax dhibaato u dhexeeya ma jiraan marka dadkaas ayaa la rabaa in finaalaan iyo xilligii beeraha la filanayay lagu jiro oo waxa weeyaan khayraadka la soo saaray lagu jiro in xal lagu furo oo dadka la dhibaateeyay ayay ugu talagaleen dadka ka waran marka dhulkooda laga dagaalamayo oo ciidanka dowladda ay soo weerareen amnigana ay u jiidan yihiin iyagu ka waran sidee bay u arkaan dagaaladan iyo duulaanka lagu soo qaaday dadkan waxa weeyaan way fahmeen dadkan inaan wax dalan u haynin oo xal iyo dhibaato iyo waxa weeyaan khasaare ma yihiin diin amni wax kale inaan u haynin way fahmeen dadkan muslimiinta waxaa degan dhulkan hadda dagaalku uu ka socdo oo saxiyay guuli buurta iyo degmada halgan waa dad waxa weeyaan muslimiin ah oo inta badan waxa weeyaan walaalahooda iyo ay ku dhex nool yihiin oo wax dhibaato hadda aysan jirin maxuu sharcada ilaahay subxaana wa tacaala ku hoos nool haa tawfiidka ku hoos nool wax dhibaato hadda iyadu waxa weeye saameynana kuma yeelanayso mar walba waxay dhahaan waddada laamiga ayaan furaynaa gaadiidka ayaa la furayaa ayay ku celceliyaan taasi oo wararkoodii hore oo beenta ahaa ay dadka ku furayeen baan isleeh gobolka waa sidee xaalkiisa guud meelaha lagu dagaalamay haddana ayaa ku sugan darihii shalay lagu dagaalamay waayo tawfiidka ayaa ka dabareyso dadkii muslimiinta shacabka ah deegaanka ku noolaa iyaga ayaa isla joogo nabadgelyo ayaa ka jirta iyagana waxa weeye maalihii ay awr ka soo diideen ayay ku laabteen wax dhibaato aadda kama jiraan waayo ugu dambeyn maxaad ku soo gabagabayneysaa oo dardaaran ah kuna wajahan ummadda soomaaliyeed waxaan ku leeyahay marka hore horta sibuu dadka muslimiinta ah inay ilaahay subxaana wa tacaala ay ka cabsadaan ay usoo jeesadaan waxa weeye diintoodii ilaahayna subxaana wa tacaala ay ka cabsadaan diintooda ay garab siiyaan bulshada magaaliinta ay garab siiyaan waxa weeyaan waan ujeedaa nimankan waxa weeye maanta diinta ilaahay la dagaalamayo iyo meeshay dadka u wadaan iyo khasaarada ay dadka la doonayaan waa dareemaysaane ilaahay subxaana wa tacaala u tawbad keena inta hadda ciidmadaha daba socotana waxaan leeyahay in badan walaalaha mujaahidiinta way idinla hadleen mar walba waxay dhahaan walaalaha mujaahidiinta markay hadlayaan inaan idin dilna waxaan ka jecelnaha inaad tawbad keentaan oo ilaahay subxaana wa tacaala aad ka cabsatiin oo danihiina aad raacatiin waad ogtihiin waxa weeye meelaha waxa weeye hadda lagu dagaalamay iyo maydadka waxa weeye banaanka iyo ama maalin kasta banaanka looga cararayo iyo maxabiista noonoole laga soo qabanayo ku cimra qaata ayaan leeyahay ciidanka kuwa madaxda ana oo waxa weeye hadday irshada la tahay iyo guud ahaan maamul goboleedyada hadday tahay iyo guud ahaanba ninka lagu magacaabo burguurke iyo waxa weeye wixi la almaano waxaan leeyahay kakhiyaraan harta leeyahay oon waxa weeye iyaga kuwa madaxweynooyinka ah si gaar aan ula hadlay waxaan leeyahay diin diinta diidan ka dayday baa tihiin dhigashada dadkooda iyo ibsashada dhulkoodana duul ku caadaystay baa tihiin daayar iyo waayeel dul aan loo kala soocin duul waxa weye ku faana baa tihiin diin iyo dal iyo duulkaad ka dhalateen dollar maad ku gadateen daayartaad soo dirteen diinta dunida aad dhahdeen war maxaad dhisanayaho duurka uga cararteen diintaad ku duusheen wax aad ka dhoofteen waa da-yartaad soo dirteen dhibaag inay ku deegsado waxaa rabi inaan ku darsado walaalaha reer falastiin horta waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha yeegsugo ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan nafsigii degdega ilaahay subxaana wa tacaala ha yeegsiyo dagaalka aad ku jirtaan la sii wada waxaa kale oon leeyahay maalaha reer falastiin oo 75 sano waxa weeye gumaysiga ku jiray oo xabsiga korka ka dalnaa waxa weeye ku jiray dunaadka lagu hayay ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan guuleeda siiya maantana waxaan heshay wiilal walaali wiilal waxa weeye wiilashiina oo qorya haysta oo dagaalanaya xabada ridaya oo waxa weeye garab idinsiya ayaa haysatiine garab u noqdo ay ka bar dagaalana waxaana leeyahay waxaad ogaataa ninkii shaacirka ahaa uu yidhi ida ishtada bika lcusr fafikir fiihi alam nashrax fa cusrun bayna yusrayn ida absarta wakasax ani ninkaa wuxuu yidhi markaad aragto ilay maxaad qaxdeeda ku fikirtaa alam nashrax fa ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra waxaa kaloo yidhi fa cusrun bayna yusrayn ureys haddaa aragto waxa weeye laba fureed buu udhexeeya faida absarta haddaad ureys aragto fasax waxa weeyaan yani farax waxaa ka dambeeya farxad baa ka dambeyn doonta ama futuuxaad ayaa ka dambeyn doone waxaan leeyahay walaalahan reer falastiin jabaadaha iyo waxa weeyaan goobiga uu adagu iyo waxa weeyaan reer galbeedka idin ku hayo awoya degdana qawnseelina sare haddaad dagax kiiri jirteen maanta hub ayaad haysataan dagaalka sii lagan laaba ayaan leeyihin insha allahu tacaala. waye madaxweynaha dowladda ayaa ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgium Xasan Sheekh Maxamuud ayaa halkaasi waxa uu kula kulmay madaxweynaha midowga Yurub isagoo ka baryay midowga Yurub inay bixiyaan dhaqaalaha ciidamada ATMIS ay ku joogayaan gudaha dalka kuwaas oo la hakiyey muddo 3 bilood ah. Ma jirin wax ballanqaad ah oo degdeg ah oo ka yimid midowga Yurub kuwaas oo horey u shaaciyey in ay joojiyeen dhaqaalihii ay sii jireen ATMIS una weeciyeen Ukraine oo dagaal adag kula jirta Ruushka. Midowga Afrika ayaa dhawaan shaaciyey inay aqbaleen codsi kaga yimid hoggaanka dowladda kuwaas oo dalbaday in la hakiyo ciidamo qorshuhu ahaa in laga saaro Soomaaliya. Midowga Afrika ayaa dowladda ka dalbaday inay raadiyaan dhaqaalaha ku baxaya ciidamada 3,000 ee la hakiyey, iyagoo Xasan Sheekh ku amray in dhaqaalahaasi uu ka raadiyo Shiinaha iyo midowga Yurub. Xasanna durbadiiba waa uu aqbalay oo Brussels ayuu u tagay lacagta malaayiinta ah ee laga dalbaday. waye madaxweynaha Puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday Xasan Sheekh isagoo ka hor yimid in isbeddel lagu sameeyo hanaanka ay dowladdu ku dhisan tahay. Khudbad dheer ayuu dani u jeediyey baarlamaanka Puntland oo uu maanta hortagay. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in heshiiskii madasha wada tashiga uu ahaa mid halis u horseedaya nidaamka federaalka ay ku dhaqanto dowladda. Dani ayaa kasoo horjeestay abuuridda madaxweyne ku xigeen isla markaana la tirtiro oo meesha laga saaro jagada ra-iisul wasaare. Sidoo kale waxa uu kasoo horjeestay in laba xisbi siyaasadeed ay ku tartamaan doorashada dowladda. Waxaa nasiib darro ah in xukuumadda hadda xilka haysa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay si bareer ah uga leexatay hanaankii federaalka dalka una meesha ka saaray dastuurkii lagu heshiiyey. Waxaan aad uga digaynaa in la isku dayo in Puntland oo xuquuqdeeda ka doodaysa kuna socoto sharci iyo dastuur la hareer maro heshiisyada u yaalla dalka laguna dhaqmo wax liddi ku ah ummaddana la jahwareeriyo. Warmutiyeedkii shirkii madasha dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee 26 May 2023 ka soo baxay magaalada Baydhabo wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dowladnimada nugulka ah iyo midnimada Soomaaliya. Sidaan horey u xusnay, qaab dhismeedka dowladda federaalku waa mid ku dhisan awood qaybsi deegaanada Soomaaliya ah si ay u noqoto tub dib u heshiisiin siyaasadeed. Madaxda dowladda federaalka ah waxay sheegeen oo weliba in dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyadoo meesha laga saaray awooddii ra-iisul wasaaraha. Waxa ay kaloo sheegeen in dalku yeelanayo laba xisbi siyaasadeed, taasoo laga dheehan karo in matalaadda siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ciriiri la gelinayo. gudahan caawo intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena. Dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لدين عظيم هو السميع